na czas. Znowu nie zdążyłem, nie, nie. Znowu się spóźniłem, tak, tak, tak. Na czas. Znowu nie zdążyłem, nie. Znowu się spóźniłem, tak, tak, tak. Na czas. Znowu nie zdążyłem, nie. Znowu się spóźniłem, tak, tak, tak. Na spotkanie ze składem znowu się zbliżam. Szybkim ruchem ręki pasek czasomierza rozluźniam. Bo głośno tak jak później, szybko na blacie biją wskazówki. Każdy wie, że czas to pieniądze, ja znów nie mam gotówki. Ludzie jak mrówki, rozbiegane postacie tak jak zdjęciówki. Tak jak Włodek zapierdalam z buta w kierunku miejscówki. Zawsze na czas widzę na plandece ciężarówki. Lecz czas leci mi przez ręce jak piach. Mam nadzieję, że chłopaki mają nad głową dach. Chcę iść szybko, ale idę wolno, prawie jak w snach. Opłacałoby się do nich dotrzeć jeszcze na dniach. Tak to jest, sztywna ustawka, chyba wiesz. Ja też się ustawiłem z wydawcą. 19:30, pada hasło tu i tu. Dobra, siedzi git, postaram się wyrobić. Tylko pojadę po bit i w mig. Mała droga, metro na Służew. Siema, siema, chłopaki czekają na górze. Dziś nic nie wróżę, pozjemy, zobaczymy. Szybki peklas, nagrywanie, to rodzaj rutyny. No proste, na Wilanów mała runda. Pamiętam o ustawce, miejsce to rotunda. Godzina, w pół do 20:00. Nie jeden sklep jeszcze otwarty dzisiaj w mieście. Szybko z metra, mam ochotę na łagodny kebab. W cieście miękkim, pożycz na godzinę 20 blach, wielkie dzięki. Dzięki wielkie, wielkie dzięki, naprawdę wielkie. Parę zimnych lechów, już jest pięknie, naprawdę super klimat. Ej, bez wejść, sprawdź, która godzina. Za 10:08. O kurwa, to szybko na prędkości Smielnej zawija się paru gości, ostry pości. Jak za dyliżansem z hajsem, jak go nie zobaczę, to dopiero wpadnę. Oj, wpadnę tak, że w ogóle szkoda mówić. Pieniążki, pieniądze, papiery i mońce. One dadzą się lubić, one dadzą się lubić. Tak, tak, one dadzą się lubić. Umówiłem się z dziewczyną, piątek na kino, popcorn, dolby surround. I czuć ze świnią, właśnie tak, tak miało być. Ale nie było, dlaczego? I co było przyczyną, tego nie wiem. Ale przyszedłem sam siebie, spóźniłem się godzinę na umówione miejsce. Miałem szczęście, że nie wzięłam nóg za pas. Spóźniłem się i to nie ostatni raz. Na czas, znowu nie zdążyłem, znowu się spóźniłem. Byłem umówiony, ledwo wyszedłem, a już spóźniony. Całą drogę biegłem, ten dzień od rana był piekłem. To nic, skaczę przez bramkę w metrze. Cały czas nie jestem stracony jeszcze, tak. W mieście tłok, szybko płyną minuty. Leje deszcz, przemokły mi buty. Wiesz, czas się dłuży, wbiłem się na chwilę pod czyjś parasol. Uciekł tramwaj mi, napiechnę znajomą trasą, niezła jazda. I byle czym pod feminę, pod kinem umówiłem się. Znów się spóźniłem, więc złość mi nie minie. Miesięczny bilet zgubiłem, plus 10 blach. Sam nie wiem, ile strat, nie liczyłem. Przecież nie znajdę tego i tak. Patrzę, czy jest, szukam wzrokiem, nie mogę znaleźć. Spoglądam na zegarek, widzę ją, czas wtedy staje. Na czas, znowu nie zdążyłem, nie, nie. Znowu się spóźniłem, tak, tak, tak. Na czas, znowu nie zdążyłem, nie. Znowu się spóźniłem, tak, tak, tak. Na czas, znowu nie zdążyłem, nie. Znowu się spóźniłem, tak.